برنامه شماره 405. این برنامه با همکاری شهیدی، فریدون حافظی و حسن ناهید در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از جامی بابا طاهر، گوینده روشنک. به روی دلبری گر مایل استم، مکن منعم، گرفتار دل استم. خدا را ساربان آهسته میران، که مو وامانده این قافل استم. شتربانا مبند امروز محمل، شتربانا مبند امروز محمل، مرا باری چنین مپسند بر دل. نمی شاید کنون بار سفر بست، نمی شاید کنون بار سفر بست، که شد ره از سرشک عاشقان گل. نه پای رفتن و نه جای ماندن، مبادا کار کس این گونه مشکل. شنیدم از سفر برگشتی دل، بلا بودی بلا ترگشتی دل. تو که چون جان شیرین رفته بودی، چرا چون بخت من برگشتی بین، چرا چون بخت من برگشتی بین. زمستون رفتی و نوروز ها ببین چند روز حالا خدا خدا چند روز حالا وگر نیار بسیار گلی میخواد وگر نخار بسیار گلی میخواد که در سایش نشینم وگر نسایه دیوار بسیار وگر نسایه دیوار بسیار وگر نسایه دیوار بسیار تن از همراهی او مانده محروم ولی جان می رود منزل به منزل هنوزم قبله جان صورت توست هنوزم قبله جان صورت توست به صورت گرچه رفتی از مقابل سه روز حالو زمستون رفتی و نوروز حالو خودت گفتی به وقت گل میایم، شماره کن ببین چند روز حالو. پریشون آفریدین، پریشون خاطرون رفتند در خاک، مونی از خاک ایشون آفریدین. شطر با نام بند، شطر با نام بند، امروز محمد مبسن برده شطر با نامن امروز من شود را از سرشکی عاشقان گیر شتر بانا مبند امروز مهمل امروز مهمل Thank you. هنوزم قبله جان صورت توست، به صورت گرچه رفتی از مقابل شطور بانایم مبن امروز مهمی مرا باری چنین مبسند شنیدم از سفر برگشتی دل بلا بودی بلا ترگشتی دل تو که چون جان شیرین رفته بودی چرا چون بخت من برگشتی دل چرا چون بخت من برگشتی چند روزه هودو دور بسیار گلی میخوام وگر نخور بسیار گلی میخوام که در سایش نشینم وگر نسایه دیوار بسیار وگر نسایه دیوار بسیار وگر نسایه شاخ گل شماره 405.